watu wa bidaa. Sasa mwalimu anayeshirikiana na watu wa bidaa, si ni mtu wa bidaa na yeye? Ha? Mwalimu anayeshirikiana na watu wa bidaa, yeye ni katika wao? Ha? Tumefahamu? Mwalimu wa sunna hawezi kushirikiana na watu wa bidaa. Kwanza katika kushirikiana katika mambo gani? Maana hii musharaka ina mambo mengi. Biashara, labda wafanya kazi pamoja, hiyo haina neno. Hiyo haina neno. Lakini kushirikiana na watu wa bidaa katika mambo ya bidaa, huyu mwalimu huyu itakuwa ni katika wao watu wa bidaa. Tumefahamu? Ikiwa ashirikiana na watu wa bidaa katika mambo ya biashara, hai sawa, yafaa. Hii yafaa. Siyafaa kufanya kazi hata na nani na makafiri. Yafaa kufanya kazi nao. Shafahamu? Yafaa kufanya kazi nao. Lakini kushirikiana na watu wa bidaa, kama ni katika mambo ya bidaa, huyu mwalimu huyu itakuwa pia ni katika watu wa bidaa huyu. Hatafaa, haitafaa kusoma kwake. Allahu alam. Asema unamsihi nini kijana mwenye uwezo wa kuwa na halilmashi uhasira rasi min hiliyati talib alilm. Bwana ni auliza halilmashi uhasira rasi min hiliyati talib alilm, kutembea kichwa wazi ni katika pambo la talib alilm? Kwa kweli si katika pambo la talib alilm kutembea kichwa wazi, bali Sheikh al-Albani rahimahullah yakul katika sala, mtu akiswali hasira ras pia ni makuruhu, mtu atakiwa afunike kichwa chake. Mtume hakuswali hasira ras, haijapokewa kwamba mtume aliswali hasira ras. Kwa ni jambo jaiz, si kwamba ni muharram. Si kwamba ni haramu kutembea kichwa wazi, lakini talibul ilmi si katika sifa zake, si katika pambo la talibul ilmi kutembea kichwa wazi, kuswali kichwa wazi. Waona kama ni jambo mubah kutembea kichwa wazi, lakini si katika pambo la talibul ilmi. Tofauti itakuwa, kuna farqa gani baina yake na baina ya wahuni tu wa barabarani? Hakuna tofauti. Talibul ilmi ni ana vazi la kitalibul ilmi, la kitalibul ilmi. Naam. Allahu alam. Lakini si jambo ambalo ni muharram kutembea kichwa wazi, haijaharamishwa. Lakini si katika pambo la talib ilmi kutembea namna hiyo. Ni zipi shuruti za mwalimu wa kiume kufundisha wanawake? Ni zipi shuruti za mwalimu wa kiume kufundisha wanawake? Ikiwa hakuna mwanamke ambaye anaweza kuwafundisha wale wanawake. Mosi. Ikiwa hakuna mwanamke mwenye maalumati ya kuwafundisha wale wanawake wenzake. Pili, hakuna mwanamke wa kuwafundisha wenzake, awepo mwanamume lakini awafundishe miwarai hijab, awafundishe nyuma ya pazia. Ni dharura kwamba hakuna mwanamke mwenye ilmu ya kuwafundisha wanawake wenzake. Sasa hapo ni dharura kwamba wafundishwe na mwanamme, lakini dharura hiyo hiyo pia isichukuliwe moja kwa moja, iwe pana hijab, asiwaone kama anavyowaona wanaume akiwafundisha. Tumefahamu? Pamoja na kwamba kuna dharura ya kufundishwa na mwanamme, lakini pia adharuratu pia si kwamba zaachiliwa chini mutlaka. Naam. Kwa hiyo iwe kuna hijab, anawafundisha miwarai hijab, hawaoni. Naam. Kama ni masomo ya ubaoni, kuna zujaji inawekwa. Zujaji inawekwa, wanaona katika ubao. Sisi kule markazi tauhid kuna zujaji. Kuna zujaji inawekwa mbele ya mwalimu na wanafunzi. Inakuwa wewe huoni, ni rangi nyeusi. Wewe huoni. Wao lakini wanaona kule kwenye ubao. Wanaona kwenye ule ubao kama ni maandishi wanaandika. Shafahamu? Kwa hiyo adharurat tuqaddaru biqadariha, kama hivyo. Si kwamba kuna dharura ya kufundishwa na mwanamume basi iwe ni dharura, awafundisha tu mara kamuita pale mara hivi. Vijijini. la la la, lazima kutafutwe miundo mbinu, kama mnavyosema kutafutwe miundo mbinu ya kufanya hiyo hijab. Lakini kuwafundisha hivi hivi moja kwa moja wanawake kama wanavyowafundisha wanaume, la la la, isiwe hivyo. Naam. Je, katika zama hizi za fitna hususan wanawake, je, lipi litangulizwe? Ya lipi litangulizwe, kuoa au kutafuta elimu? Sio? Kutafuta elimu hakuzuii kuoa. Kutafuta elimu hakuzuii kuoa. Unaoa na huku unatafuta elimu. Naam. Mtu aoa alafu akatafuta elimu. Wala kutafuta elimu hakutamzuia kuoa kwake. Apange mipango mizuri ya riziki yake, halafu atafute elimu pamoja na kwamba ana mke ameoa. Ushafahamu? Sasa uwezi ukatafuta elimu mpaka miaka 50 utafuta elimu bado hujaoa. Haitakiwi hivyo. Utaishi vipi hivyo? Kutafuta elimu si jambo la miaka 2 3 wala 5. Sasa uwezi ukwambia usioe mpaka umalize kutafuta elimu. Sasa utakuja oa na miaka 60. Sio hivyo. Oa utafuta elimu. Wala nia yako usibadilishe baada ya kuwa ameshaoa basi tena. Naam, sio hivyo. Oa utafute elimu. Wala halizui jambo hili. Kama mtu umepenenia, usiweza penenia, pana njia. Kwa hiyo ukiwa na nia nzuri unaendelea na nia yako. Wala kuoa hakutakuzuia kutafuta elimu biidhnillah. Je, inafaa kuchukua elimu kwa mtu wa sunna lakini ni muovu wazi wazi? Muovu wazi wazi, yani mtu asi fasiq. Allahumma sa'an. La la la, ilmu si hivyo bwana. Uwezi ukachukua ilmu kwa mtu ambaye ana makosa wazi wazi, yani adhihirisha. Kullu ummati muafa illa almujahirun. Mtume anasema umati wangu wote watasamehewa isipokuwa wale wanaodhihirisha maasiya, hawa hawasamehewi. Sasa uwezi ukachukua ilmu kwa mtu kama huyu. Alafu mtu anasema mathalul jalisi salih wal jalisi su kahamilil miski wa nafikhil kil. Mfano kwa yule rafiki wa kukaa naye mwema na rafiki muovu ni kama yule mwenye kubeba mafuta mazuri na mtu fundi wa vyuma. Yule mtu anayebeba mafuta mazuri ima utanunua kwake au utapata kwake harufu nzuri, na huyu anayetengeneza vyuma ima atateketeza nguo zako azichome au kwake utapata harufu mbaya. Hamjafahamu? Hamjafahamu mfano huu wa Mtume SAW? Huyu anaweza akakuambukiza huo maasi yake. Madam adhihirisha maasi, huwezi kuwa ni jalisi wake wewe, huwezi ukakaa naye. Wacha kuchukua ilmu kukaa naye, kuwa rafiki yako pia haitaki. Wacha kuchukua ilmu, ni hatari jambo hili, sababu ni mtu fajir, asi, fasikh. Utachukuaje ilmu kwake? Naam. Je, yafaa mtu wa sunna kufanya dawa katika TV imani? Sio? TV ya imani si TV ya sunna. Wala hakuna TV ya sunna. Hakuna TV ya sunna. Daia salafi ende kwenye TV akapigwe picha. La la la, hakuna kitu kama hicho. Hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo daia wa sunna hawezi kwenda katika TV imani. Nafsi ya TV ni haramu. Vipi daia atakwenda kufanya dawa katika mambo ya haramu? Apigwe mapicha. Inna almalaikata la yadkhulu baitan fihi kalbun wala sura. Mtume anasema malaika hawaingii nyumba ambayo ina mbwa wala hawaingii nyumba ambayo ina picha. TV ni picha au TV si picha? Sasa daia utakwenda pigwa vipi picha pale? Hadha la yajuz. Kwani da'wa, da'wa yasikiwa kwa macho, yasikiwa kwa masikio? Si ni kwa masikio? Sasa kwamba mpaka upige picha kwani uonekane, kumbe ana ndevu nyekundu wa Bwashi, kumbe yuko hivi, kichwa chake kiko hivi, ina maana gani? haina maana yote. Kwa hiyo dai ya sunna hawezi akenda kwenye ma TV. Eh, naam. Anasema kijana anataka kwenda kusoma dini ila wazazi wake hawaridhi na wala wazazi wake hawamhitaji, wazazi wake hawamhitaji kwa msaada. Mtume SAW anasema la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hakuna kumtii kiumbe katika kumuasi muumbaji. Madam ni maasiya, haya ya kuacha kutafuta ilmu ni maasiya, mtu afanye taa ambayo ni kutafuta ilmu. Kwa jambo hili asiwatii wazazi wake, hata kama hawataki ende akatafuta ilmu madam ana uwezo. Kama ana uwezo wa kutafuta ilmu bila kuwahitaji wazazi wake, ende akatafuta ilmu, na wala asiwakate wazazi wake, wala asiwakate wazazi wake, awatembelee, awapigie simu, jamani amjambo, vipi, salamu, endeleaje huko, mimi naendelea huku kusoma. Hata kama wamemfukuza awapigie simu, awajulie hali zao. Sababu nini? Ilmu ni ibada. Akiwatii wazazi ni kwamba amemuasi Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Sawa sawa? Je, ni sawa kujiita salafi? Walimala? Walimala? Anasema je, ni sawa kujiita salafi? Tena nini? Sawa? Sawa kabisa. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah amethibitisha hivyo. Sheikh bin Baz rahimahullah amethibitisha hivyo. Kibaru ulama wote wamethibitisha jambo hili kwamba inafaa. Sheikh bin Baz rahimahullah alipoambiwa kwamba kuna watu wasema kujiita salafi ni tazkia, qala bal tazkia wajiba, tazkia la budda minha. Mshafahamu? Sheikh bin Baz anasema hii ni tazkia ya lazima, mtu kujiita salafi ni tazkia. Naam, maanake wale mahizbi wanasema hii ni mtu kujitakasa, wanatoa dalili, wala tuzakku anfusakum, msijitakaze nafsi zenu, huwa a'lamu biman ittaqa. Sasa Sheikh bin Baz rahimahullah akiwajibu asema naam, hii ni tazkia wajiba, tazkia la budda minha, kujiita salafi. Wanatoa dalili pia wanasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alikuiteni waislamu katika Qur'an, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Kwa nini nyinyi mwajiita salafiyun na Allah subhanahu wa ta'ala sammakumul muslimina min qablu katika Qur'an? Hii ni pale Sheikh Albani akajibu swali hili akasema, hii ni pale ilikuwa hakuna mambo ya vikundi, hakuna vikundi, Allah akawaita maswahaba wote ni waislamu, hakukuwa na ikhtilafu hii na vikundi hivi vingi. Lakini baada ya kutokea hivi vikundi lazima kuwe na tamayuz, lazima wajulikane kina nani ahlu sunna wa haki na kuna kina nani wa batil. Maanake sasa hivi ashaira pia wajiita ahlu sunna, mashia pia wajiita ahlu sunna. Hata tukijiita sisi ahlu sunna itakuwa kuna farqa gani baina yetu na ashaira, baina yetu na mashia? Kwa hiyo nahnu salafiyun, hii ni tamayuz, kujipambanua na wale. Sisi tunajinasibisha na salafu saleh, watu wema waliopita ambao ndio wenye Uislamu sahihi. Kwa hiyo hii ni tazkia ya wajiba, na kila Muislamu anawajibika kufuata hivi, sababu kila Muislamu anawajibika kufuata miongozo yao, miongozo ya salafu saleh na manhaji ya salafu saleh. Kwa hiyo hili jambo linafaa. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah asema wala aiba ala man adhhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi, si aibu kwa mwenye kudhihirisha madhhabu salaf na akajinasibisha na madhhabu hiyo, bali hii ni wajib, ni haki. Kwa hiyo hakuna ulama anayepinga jambo hili kwamba haifai kujiita salafi, hakuna. Jamani, mtaniwia radhi, kuna dokta anasubiri hapo kidogo, hali yangu si nzuri kwa ajili ya matibabu. Kwa inshallah tutaonana jioni bidnillahi ta'ala. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.